Sziasztok, ez itt a Clickplay 80. adása. Én Neurotik vagyok. És itt vagyok, én is, Michael, sziasztok. Hello. Ez most egy nagyon rövid és gyors adás lesz, mert témák sincs sok, és valami sportolók labdát pattogtatnak, hogy mit akarok. Kezdődik a Pittsburgh Steelers Baltimore Ravens meccs, ami egy hatalmas rangadó, és csak a Steelers. Ha ezt halljátok, akkor állítsátok meg az adást, és gondoljátok át, hogy időgépet kell építeni, hogy visszamenjetek az időbe, és gyorsan lemaradjatok róla. De holnap ismétlik a meccset, úgyhogy az ismétlést még el tudjátok kapni. Ja, igen, tényleg. Biztos meg, jó meccs lesz, és nyer a Steelers. Meg talán még felvétel is készül róla. Valahol is valahol meg lehet nézni ezeket a dolgokat. Úgyhogy aki annyira ért a sportokhoz, mint én, az gyorsan nézze meg. Ez egy jó dolog, úgyhogy oké. Okay. Nem értesz hozzá, de hidd el, ez egy jó vagyok, dolog. Én nem vagyok benne otthon. Na de amiben te otthon vagy, és amiben meg én nem. De ez nagyon csúnya átkötés. De igaz, amúgy. De igaz. Hát mondjuk úgy, hogy igaz. Itt első témának felírtam a Division-t, amiről a Mikinek is van egy véleménye, de ő nem mondja el. Mindenki jobban jár. Én meg beszélnék egy kicsit a The Division-nek a Rogue 2.0 változatáról, ami az 1.8-as update-be jön elő, mert ez engem most elkezdett így érdekelni, ez a dolog. Ugye a 2.8-as update-ben elég sok minden jön majd a Division-be. Elég sok változás lesz, és a Rogue rendszert is eléggé át fogják szabni. Hát, kezdésnek azért elmondom, hogy hogy néz ki ez alapból most a játékban. Meg a kezdetektől nagyjából hogy nézett ki, mert nagyon nem változtattak rajta sok mindent. Tehát az a lényeg, hogyha bemész a Dark Zone-ba, a Division-be, akkor mindenki semleges karakter, viszont rá lehet lőni a másikra, és ha rálősz a másikra, akkor te rúg leszel, és akkor téged levadászhatnak, mert akkor az onnantól kezdve jó dolog, hogy te megdög lesz. És hoztak bele apró változtatásokat, például csináltak olyat, hogy ugye a Dark Zone-ba ott úgy kell kivinni cuccokat, hogy helikopterre fölakasztod a kis motyót, és akkor azt elviszi a kis helikopter, és akkor az mindenkinek úgy jó. És ugye úgy ott lehet farmolni, így lehet farmolni cuccokat. Na most hoztak be egy olyat, hogy ha levágja valaki, tehát le lehet vágni ezt a kötelet, és akkor nyilván a helikopter nem viszi a cuccot, viszont te rúg agent veszel ettől a művelettől. Nekem egyszer volt ilyen egyébként, hogy ketten rám támadtak, és le akarták vágni a madzagot. Az egyiket kilőttem, aki ott vágta a madzagot, mert hülye volt, és nem engedte el, vagy nem tudom. A haverát meg elkergettem, mert látta, hogy egyedül nem fog menni neki a dolog. Úgyhogy az úgy vicces volt. De már a kötél levágásánál Rogue Agent lesz az emberke, úgyhogy szegények megszívták. És akkor most ezt a rendszert, ezt hogyan változtatják meg? És ezt a rendszert most úgy változtatják meg, hogy nem lövéssel válsz Rogue Agenté. A kötél levágás, azt nem tudom pontosan, szerintem az még ugyanúgy működik, tehát hogy nem kell Rogue Agentnek lenni, és utána kötelet levágni, hanem hogy a kötélvágás közben. De mondjuk erről még nem sok mindent tudok. De az a lényeg, hogy ha rálősz valakire, aki semleges, akkor őt nem sebzed a Dark Zone-ba. Tehát, hogy nincs benne ilyen, hát úgymond friendly fire, tehát, hogy így véletlenül valakit meglősz. Hanem azt csinálták, hogy van egy gomb, amit ha nyomva tartasz, akkor átváltasz Rogue Agentre, és utána tudod sebezni ezeket az emberkéket. Tehát akkor mégis akkor leszel Rogue Agent, amikor te akarsz. Te biztos, hogy akarsz, igen. Mert hogy korábban... Ez mondjuk jó, szerintem. Igen, tehát ez korábban elterjedt taktika volt egy csomó ilyen Rogue Agent-től, hogy bementek a semleges emberkék közé, akik rájuk vadáztak, és körbe-körbe rohangáltak, hogy azok véletlenül meglőjék egymást, és utána ne őt lőjék, hanem egymást nyírják ki, mert ott már egy csomó agent lesz. Igen, vagy mondjuk véletlenül az egyik haverod pont besétál hogy lövöldözöl, és igen, akkor puf, igen. Már hirtelen. Vagy eldobsz egy gránátot, és véletlenül belesétálva, véletlenül érted. Vagy igen. Egy fürkészaknát elnyomsz. Vagy régebben volt például olyan, hogy ha leraktál egy turetet, és a te tureted véletlenül, amit nem is te irányítasz, hogy hova lőjön, véletlenül belelő egy semleges egységben, mert mit tudom, elrohant egy Rogue Agent mellett, és akkor véletlenül azt lőtte meg, akkor is átváltoztál. Na, ez is taktika volt. Ez is taktika volt, hogy semleges emberkék rohangálnak a turet előtt, hogy aztán kinyírhassák azt, aki a turet, mert hogy ő átváltott Rogue-ra. És akkor erre mondta a Ubisoft annak idején, hogy ez a PvP rendszer megújítása, és az új rendszer, és az új világ, amit megteremtettek. Jó van, hát jó van, csak gratulálni szeretnék. Nekem annyira nem is jött be ez a rúgrendszer, mert ilyen alapjával jövő el volt cseszve. Meg ez az egész PvP a Dark Zone-ban ilyen hülyén nézett ki, tehát ez a csípőből rohangálás, lövöldözés körbe-körbe dolog. Most elvileg ezen is változtatnak, mert nem néztem annyira utána, tehát ez a futkározás közben kapásból lövés, ez így kicsit meg lesz. Hát ez majdnem ideje lövöldözős játéknak a PvP-jébe így van. Hát itt most valamit próbálnak változtatni, meg talán valami a gyógyulási rendszeren is fog egy kicsit változni. Már azon már rengeteget változtattak, tehát hogy például a korábban úgy volt, hogy ha elnyomtál egy medikpakot, az egyből fölhílelt maxra. Vagy hát annyira, amennyire a medikpak hílelte az emberkét. Most viszont ilyen heal over time van, tehát hogy szépen fokozatosan. Te nem hirtelen nyom föl max HP-ra, hanem szépen lassan. Elvileg ezen is változtatnak, meg hogy ez a rúg agentkedés ez úgy működött, hogyha elég sokáig voltál rúg, akkor, hát ez nem tudom pontosan, hogy működött, mert nem sok mindent játszottam ilyen Dark Zone-ban, ilyen rúgok ellen, vagy rúg sem. Hát az elején egyszer-kétszer így ilyen csapattal, amikor mentünk, akkor volt ilyen rúgoskodás, és egyébként ez egy egész izgalmas lenne, csak nekem az egésznek a mechanikája nem tetszett, hogy úgy indul az egész, hogy hátba lősz valakit, aki reagálni se tud arra, hogy te most szélj előtted. Hát erről szól az élet. Most ehhez képest viszont egy gombot kell nyomni, úgyhogy tehát úgymond felhívod először magadra a figyelmet, hogy hello, én átváltottam rúgra, és utána indul a harc. Tehát ez valamilyen szinten szerintem kiegyenlíti azt, hogy most hogy működjön ez a dolog. Na, és ezt kezdtem elmondani, hogy itt a rúg agenteknél van egy olyan, hogy manhunt, hogyha már nagyon sokat gyilkoláztatok. És elvileg ez úgy működött korábban, hogy van egy timer, ami ha leketyeg, és még élsz, akkor a manhuntból megkapod a rewardot, és nyertél. Tehát így addig életben kell maradni. Uh-huh. Most viszont megcsinálták azt, hogy meg fogják csinálni az 1.8-ba, hogy lesznek a pályán ilyen random helyeken ilyen állomások, amikhez oda kell menni a manhuntos emberkéknek, és azt így beaktiválni, és akkor lesz vége. Most ez azért jó, mert így megmozgatja az embereket, tehát nem az van, hogy fogják a manhuntos emberkék, felmásznak egy helyre, ahova egy létrán vagy kettőn lehet felmászni, és akkor ott bevárják a többieket, mert hogy nem tudnak velük mit csinálni, hanem el kell menni egy adott helyre. Ez ennyiből jó. Viszont annyiból rossz, hogy meg fogják szívni a manhuntos emberkék, mert hogyha azt a helyet, ahova kell menni, bekempeli a szerveren lévő többi ember, akkor rohadt nehéz dolguk lesz oda eljutni. Hát pont ez benne a kihívás. De hát amúgy azt akartam kérdezni, hogy például ezek a dolgok, amiket be kell aktiválni, ezek mindig fix ugyanazon a helyen lesznek, vagy pedig változik? Hát ahogy én néztem, ez ilyen változó. Tehát, hogy ilyen fix helyeken vannak, de random, hogy melyiket kell elérni. Uh-huh. Ha jól láttam a videóból, amiket nézegettem róla. De ez ugye még ilyen PTS állapotban van, tehát a teszt szervereken lehet jelenleg ezeket kipróbálgatni. Meg jön most október 2-ától egy új event is. Ugye vannak ezek a globál eventek, amikor ilyen spéci ládákért lehet farmolni a cash-t. És abban ilyen, hát lényegében ugyanolyan itemeket kapsz, nem tudom, múlt korábban mennyit beszéltem, ugyanak itemeket kapsz, mint amiket eddig, ezek a class itemek, hogyha összegyűjtesz belőle, azt hiszem, 4-5-öt. Na, ez most nagyon értek ez a témához, most kiderül. Tehát az a lényeg, hogy a class itemeket szedtél össze, minél több ugyanabból a classból lévő item van nálad, ilyen bónuszokat kapsz. Hát mint a szettek konkrétan. Igen, hát ez lényegében az. Ez ilyen szetteket lehet összeszedni. Aha. Tehát mint egy MMO-ban egy szett. Igen. Ez ugyanaz, ez teljesen ugyanaz. És eddig nem volt olyan, hogy össze kellett szedni 6-ot. Mert hogy sokkal kevesebb, tehát azt hiszem 4 vagy 5. Nem, azt hiszem 4 volt, igen, a max. Amit ha összeszedtél, akkor király vagy. És akkor azzal megkaptad a max set bónuszt. Viszont most lehet olyan classified itemeket szerezni, ahol mind a 6 item abból a setből kell, hogy itt legyen, tehát az összes itemed. És ez azt hiszem a legtöbb klasszhoz van ilyen, tehát az legtöbb ilyen szethez vannak ilyenek. Na most ezeket aztán lehet farmolni, és akkor ezeket is random kapja az ember. Tehát lényegében ugyanaz, mint a normál szettes cucc, csak tovább lehet a bónuszokat kapni. Tehát van még két ilyen lépcsőfok. Tehát is 50 millió dolgot lehet még pluszban farmolni az eddigiek mellett igen, is. Igen, és itt az a vicces, hogy itt az úgy működik, hogy mindegyiknek ilyen classified itemnek kell lenni, megkapd a bónuszt. Tehát 6 olyan itemet kell kifarmolnod az adott setből, amit eddig is farmoltál, csak most azok nem jók, azokat dobhatod a kukába, hogyha a teljes 6-os pakkot ki akarod szedni, mert akkor ezeket az újakat kell összeszedni. Jó, hát ez MMO-knál is így van, amikor jön egy újabb kiegészítő, akkor szinte megy minden a kukába. Az viszont furcsa nekem, hogy, hogy ezt még meg akarom kérdezni, hogy akkor a set, ezek szerint csak akkor kapod meg a set bónuszt, hogyha mindegyik része rajtad van. Tehát nem úgy működik, mint például az MMO-kban, hogy van egy 5 darabos set, amiből ha 2-t hordasz, 40-nel nő a HP-t. Ha 3-at hordasz, akkor nő az attack speed-ed is így ja, tovább. De így működik. Ja, de tehát vannak ilyen szintek, amikért kapod a bónuszt. Csak most nem 4 szint lesz, ami eddig volt, hogy 4 itemet összeszedt, és akkor örülsz neki, hanem most már 6-ig lehet szintezni, és akkor, ha mind a 6 nálad van, akkor ez így működik. Hát ha mind a 6 nálad van, akkor király vagy, mind ha meg nincs nálad mind a 6, akkor meg loser. Aha, csak mind a 6-nak ilyen most PC-nek kell lennie. Tehát nem a régi set itemeket kell összeszedni, hanem ezek a classified itemeket. Ami azért úgy eléggé... Ja, tehát aki a játék kezdete óta farmolta ezeket a cuccokat, meg minden, akkor az most kezdheti újra az egészet. Hát, hogyha ilyen szettet akar kirakni, akkor igen, akkor azokat most nem tudja használni. De nyilván, tehát most ez nem úgy lesz, hogy akkor azok mennek a kukába, és ezek sokkal jobbak, hanem most is rengetegen játszanak úgy, van, aki a szetteket nem is pakolja ki, és úgy kap olyan bónuszokat, hogy így el van ő vele. Ja, persze. Jó, mondjuk attól függ, hogy EV-re mész, vagy PvP-re, vagy hogy mit akarsz kihúzni, persze. Meg ha már 1.8, most hoznak be majd olyat is, szintén az itemekre vonatkozóan, hogy a nyersanyagokat elvileg el lehet majd költeni erre, főleg a Division-teket, ami hát jelenleg nem nagyon használható semmi értelmes dolog, lehet craftolásnál lehetett használni. Most viszont azt csinálják, hogy ugye az itemeken vannak ilyen rollok, hogy milyen bónuszokat adnak, és azokat lehet elvileg majd upgrade-elni vele. Tehát, hogy nem rerollolsz, ami korábban volt, hogy újra pörgeti azt a részt, és akkor kaphatsz szarabbat is, meg mást, meg ilyeneket, hanem hát random lesz elvileg ez is, viszont fixen növelni fogja. Tehát, hogy lehet úgymond a tökéletes felé közelíteni az itemeknek a statjait, vagy lehet, hogy teljesen ki lehet maxolni, ezt nem tudom pontosan. Ami azért egész király. Csak nyilván ez is farmolni kell majd, mint a szemét, hogy legyen hozzá nyersanyagot bőven. Tehát már néztem róla videókat, hogy hogy szerezzél nagyon sok nyersanyagot viszonylag rövid időn belül, és akkor voltak benne ilyen trükkök, hogy csinálsz egy másodlagos karaktert, és akkor belépsz a pénzed, a másodlagos karakternek is megvan ugyanaz, viszont megveszed az árusnál olcsóbban a nem tudom milyen fegyvert, és hogyha azt betöröd, akkor abból kapsz annyi nyersanyagot, mint hogyha a nagy karaktered, vagy igen, kapsz annyi nyersanyagot, mint hogyha a nagy karaktereddel vennéd, csak sokkal drágábban ugyanazt a típusú cuccot. Tehát ilyen oké, köszi. Jó, vannak ilyen trükkök. Jó, mondjuk én az ilyen játékokban sosem szerettem több karaktert indítani, én mindig annak a híve vagyok, hogy egyet csinálok, de akkor azt nagyon durvára, tehát hogy... Én azért megértem, hogy itt miért indítanak újat, mert hogy vannak olyan ilyen küldetések, a heti küldetés, meg ilyesmi, hogyha egyen megcsinálod, akkor oké, és kapasz belőle olyan ládát, ahol jó cuccot dob, de azt csak egyszer csináltad meg, és akkor, tehát megcsinálod többször is, azt hiszem, csak akkor nem kapsz belőle olyan spéci ládát, viszont ha több karakterrel csinálod meg többször, akkor megkapod belőle. Csak így nem tudom, tehát nekem ez a játék pont olyan, hogy még egy karakterrel is degudalom farmolni, és semmi értelme csinálnod egy másik karaktert, mert itt nem úgy van, mint a WoW-ba, hogy indítasz egy druidát, meg indítasz egy izét, és akkor az teljesen más. Ja, igen, hanem ez konkrétan csont ugyanaz. Hanem, hát meg bármikor át tudod szerelni a cuccokat. Tehát azt mondod, hogy egy healer karaktert teszel össze még több tech cucca, akkor azt átkattintod és kész. Tehát ja, mondjuk ez jó, mert nem kell elhatároznod az elején, és hogyha valamit elkezdtél, és rájössz, hogy nem tetszik, akkor nem kell 20 szint után letörölnöd a francba, hanem csak átkattintasz és kész. Bár mondjuk így elmondva nekem ez a Division-os dolog, ez tök ugyanaz, mint a Warframe. Ott is mindenféle halál hülyeséget tudsz farmolni össze-vissza, csak mondjuk az ingyenes, meg már lehet, hogy több tartalom is van benne, mint a Division-be. Azért a Division, tehát a Ubisoft most a Division. De most már alakul a Division, ezt hozzá kell tennem. Tehát akármennyire nem tetszik, tehát maga a játékmenet tetszik, meg minden, de az, hogy amit csináltak vele, az nem. De most már azért kezd alakulni, azt el kell ismerni mindenképpen. Én még amit az 1.8-os frissítéstől várok, hogy király lesz, hát ugye jönnek benne új játékmódok, területek, meg elvileg majd a a moboknak a spanyát is ugye megkeverik, ezt is lehet, hogy mondtam korábban. Igen, nem igen, igen. Vagy nem fix, hanem mindig máshonnan, és akkor így sokkal izgalmasabb lesz, hogy az a küldetés századszorra. Mi történt? Itt vagyok még? Itt vagy, igen. Mert mi történt? Jó. Nem tudom, hogy pillanatra eltűnt a kép. Ubisoft. Ez érdekes volt. Nem itt a kikapcsoltam egy pillanatra a videókártyám. Nem lehet, hogy a videókártya frissítés töltődik a háttérben, és azért. Nem tudom, lehet egyébként. De hát a töltés az nem szokott ilyet csinálni. Vagy akkor már lehet, hogy telepít, csak nem szólt. Ah, nem tudom. Meg gondolt, hogy podcastet tartasz, inkább nem zavar. Fura volt, remélem nem döglik meg ez a videókártyám is. Hát az Nvidia, az nem szokott megdögleni. Na mindegy, hagyjuk a technikai dolgokat, mert vágni ismét nem fogok, úgyhogy menjünk tovább. Jó, akkor a Divisionről ennyit. Igen, igen. Hát most így is sok volt szerintem már. Majd meglátjuk, hogy aki jön az 1.8, hogy mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ja, de még annyit egyébként, ez a Rook 2.0-át, ezt hát nyilván sokan nem nagyon látják jó szemmel, akik az 1.0-ban nagyon jól el voltak azzal az elcseszett rendszerrel. Úgyhogy én kíváncsi leszek rá, hogy majd végül de hát a végül is a köcsögökre tár. Gondolsz? Nem akartam így kimondani, de örülök, hogy te kimondtad helyettem. Tehát azokra a szemétládákra, akik kihasználták igen, rendszerben igen. A hibát. De várjá, ez várjá, mindig van. Csetem még írok, hogy milyen szavakat használj. Ne én mondjam ki, te nyugodtan. De nem, az a baj, hogy minden játékban van ez, csak ugye sok játéknál fel van tüntetve a szerződésben, amikor telepíted, de senki nem olvassa el, hogyha a játékban vannak ilyen hibák, és azokat kihasználják, akkor azért ban járhat. Csak hát ugye ez nem minősül hibának. Ez nem, ez igazából játékmechanika volt, tehát nem lehetett mondani rá, hogy bug meg minden, hanem ez egy játékmechanika, amit tényleg, tehát még csak azt sem mondhatod, hogy valami exploitot használ. Igen, igen. Mondjuk ebben a játékban aztán bőven előfordult olyan, hogy exploitokat használtak ki, és úgy szereztek. Hát, hogyha egy játék tele van exploitokkal, akkor ez van, tehát akkor nem tudsz csinálni. Csináld meg jól. Így van, hát most így. És mondjuk néha az a probléma ezzel a Division-nel, hogy kijavítanak benne egy hibát, utána jön elő kettő, utána kijavítanak benne egy másikat, és előjön egy olyan, amit már korábban javítottak, és akkor így... Hát ez az egy lépés előre, kettő igen, hátra, és igen. Akkor majd valami lesz. De én most bizakodó vagyok, tehát ezek az update-ek, ezek rendesen raknak bele tartalmat. Na de eleget nyálasztam már a Division-re most. Kicsit dicsérjük meg egy fél mondattal a Microsoftot az új funkció miatt, ami bekerült az Xbox Live-ba. Ez csak tényleg ilyen rövid kis fél mondattal lehet elintézni, hogy bekerült a Buy as Gift opció. Hatásszünet. Egy perc néma sem. Igen. Tehát most te ezért meg akarod dicsérni a Microsoftot, én meg azt kérdezem, hogy ez mi a faszért nem volt még ott. Tehát, hogy... Én is csak röhögve dicsérem meg őket. Tehát annak idején emlékszem a mai napig, amikor öcsémnek Need for Speed-et akartam venni születésnapjára, és akkor még nem jelent meg, és meg szerettem volna neki venni. Ránéztem Originen, és Originen nem volt ilyen lehetőség, hogy előrendeljen valaki másnak, hanem csak a saját akkomra tudtam volna, úgyhogy máshonnan kellett beszereznem, és nem is értem, hogy ilyen funkciók miért nincsenek. Tehát ez mekkora egy marhaság. Ezt le kell fejleszteni. Ennyi. Ja, nem foglalkoztak volna. Tehát az, hogy a Steam-en van, okés, de az a durva, hogy már a Humble Bundle-ben is van. Tehát amikor megveszed, megkérdezi 50-szer, hogy magadnak akarod, vagy valaki másnak. És amikor azt írod, hogy magadnak, még akkor is odaadod a kódot akárkinek. Így van. Hát a Microsoft most utolérte a konkurenseket, mondjuk úgy. Hát egy pár év után sikerült. Ha így halad, akkor egy 5-10 év múlva jó lesz a store is. De én így, nekem egyből az jutott eszembe, hogy én magamnak se nagyon vennék itt játékot, akkor miért nem másnak? Igen. Jó, mondjuk hát, a Gears of War Remastered-ot, azt, vagy hogy hívják ezt a verziót, azt megvettem, hát azóta is. Milyen jókat játszottál vele, nem? Igen. Nekem a Forzáért fáj a színem. Igen, de... nekem is, de az marha drága az a baj. Igen, igen. Tehát, hogyha az kijön Steamre, majd biztos behúzom, ha kijön egyáltalán valaha is. De most ezért én még egy ilyen szarba nem fogok belefejelni. Én behúznám a Windows Store-ba is, csak mit tudom én, ne legyen 30-40 ezer forint így. És mennyire vennéd a Store-ba mondjuk? Mi lenne az az ár, ami mondjuk ilyen 6-7-8 ezer? Hát annyira simán. De a minden DLC-s kiadás gondolom. Tehát hát nem az alapra gondolsz ennyire. Igen, igen. Hát a minden DLC-sét talán még 10-12-t is kiadnék. Jó, én azt mondom, hogy 1 forintért a Windows Store-ba megvenném, de amúgy... Azért neked vannak ám ilyen Tehát drágában biztos, hogy nem. Ilyen ultimátumot adtál nekik, egy forint legyen. Igen, mert minek vegyem meg végül is, hogyha úgy veszük, megvan a Test Drive Unlimited egy dobozossal, meg a kettő Steamen. Tehát konkrétan ez a két játék, ez lefedi a Forzát. Teljesen. Most jön egyébként az új Forza. Erről is láttam egy cikket valahol, mindjárt megkeresem. Nem tudom pontosan mi volt, de... Melyik a Forza Motorsport? 7. Ott is volt valami gebasz. Az előtöltéssel. Azt én is olvastam valahol. Igen, valami. Tehát, hogy Microsoftnak nem nagyon jön ki olyan játék, amire azt lehet mondani, hogy na, arról lefigyelnek, de mondjuk a Forzák azok speciál pont ilyenek, tehát... Konkrétan az az egyetlen, szerintem. Legalábbis jelen pillanatban elnézve a Microsoftnak a felhozatalát. Tehát mondjuk az a probléma, hogyha egy játékod 100 giga, úgyhogy minden autót letöltesz meg ilyenek, akkor sajnos előlép az, hogy az előtöltésnél lesznek problémák. Hát igen. Nézem, a PC-s verzióval van gond, hát mi mással? Micsoda meglepetés. Jó, valami a demóba jött elő. Valami performance problém. Hát szóval több probléma is volt vele, az a lényeg. Hát csak a szokásos. Istenem, bírom, amikor egy fejlesztő csapat kiad egy játékot, és így meglepődik, hogy az a PC-ken fog futni a PC-verzió. De nem értem, ezt nem tesztelik, vagy... A kedvencem az, amikor eltolják a határidőt, mert rájöttek, hogy még van probléma, és akkor utána megjelenik, és szar. Tehát, hogy akkor milyen lett volna, hogyha nem tolják el. Igen. De egyébként mondjuk megértem, hogy tehát elvétve lehetnek problémák, mert azért a PC... Tehát az összes hardware úgy se tudják kiteszteni. Jó, igen, igen, persze, de az, hogy mondjuk 15 ezer embernek gondja van vele, igen. Az kicsit fura. Vagy így azt mondják, hogy az Nvidia kártyákon. Igen. De hát, ilyet azért az elég nagy, azért. Elég nagy tömeg. Az általában a Radeon szokták amúgy. Azon is, igen. Azon is. Észre. Vagy mind a kettőn, csak vagy egy kettő más. Vagy Intel-pocikat nem szeret. És akkor köszi a játékosok 80%-ának Intel-e van. Jaj, mintha nem készültek volna föl rá. Igen. Ilyen lehetőség lesz. Meg a másik kedvencem, amikor van olyan, hogy például az USB, ha túl sok USB van bedugva, akkor kicsit meghal a játék. Tehát, hogy ez is mi? Tehát, hogy ez kell, ilyen problémák, hogy jönnek egyáltalán előkönnyörgő. Hát igen. Nem próbálták ki túl sok USB-vel bedugva. Az igen. Ez a gond. Nem jön. Lehet, hogy Xboxon tesztelték ezt az USB-s dolgot, és ott ugye egy van. Meg nincs bedugva szintén. Vagy kettő, még. Körülbelül. Hát körülbelül. No, de ha már teszteknél tartunk, most van egy teszt, amit kipróbáltunk mind a ketten. Így vagyis van. Hát egy játéknak a beta verziója. Úgyhogy mivel sok téma nincs, lehet, ez is lesz majd a cím. Vagy hát már látjátok, hogy ez volt a cím. Ezt most kivágnám, hogyha vágnék, de nem vágunk. De nem vágunk. Akkor kezdem előről a mondatot, hogy ez nem más, mint a Call of Duty World War 2 beta, vagy WW2, vagy WW2, vagy... Én csak WW2-nek mondom. WW2. Hát, mint a bár ez majdnem olyan, mint a való világ. Igen. Ez sokat elmond rólunk, hogy erre azt kiáltam. És ezek után mondjam azt, hogy én ugye nem is néztem soha ezeket. De mindegy. Persze. De az első kettő talán még... Mindegy, hagyjuk. Most tényleg vissza a kolonizmra. hogy erről te nekem rám írtál, és azt mondtad, hogy idézem, hogy kurva jó. Igen. Valami ilyesmit. Hogy neked így ez tetszett. Én ezzel a játékkal... Én letöltöttem, nem is akartam össze letölteni, mert nem érdekelt, aztán haverék mondták, hogy van, meg úgy nézegettem, hogy lehet. Mondom, jó, megnézem, kíváncsi vagyok, hogy fut a gépem. Ami amúgy durva, mert a Black Ops 3, amikor volt ingyenes hétvége, az szarabbul futott minimum grafikán, mint ez. Bár ez, nem tudom, arra már nem emlékszem, hogy az új videokártyám előtt volt, vagy után, lehet, hogy még az előtt, mindegy. Mondom, letöltöm, megnézem, hogy fut mégis. És aztán elkezdtem vele játszani. És ez a játék valami kurva jó. Tehát amit neked írtam, az tényleg basszus. Ez, mondjuk az kicsit furcsa volt megszokni, hogy a pályák nagysága annyi, hogy 30 másodperc alatt átrohansz rajta, tehát még a csébe is nagyobb pályák igen, vannak, igen. Mint a kódban. De ez az egész PvP rendszer, ahogy kitalálták ezt az attachmentet, meg van a különböző divíziók, és azok perkeket kapnak, a szintet lépnek, és azt mindenki megkapja, és a fegyverekre tudsz mindenféle attachment hülyeséget csinálni, meg az egész játéknak, nem tudom, a grafikája, meg a hangulata, én nekem annyira tetszett, hogy fél óra után letöröltem, és elhatároztam, hogy én ezt meg akarom szerezni, na. És azért töröltem le fél óra után, hogy majd később ne unjam meg hamarabb, nem akartam magam belelovalni, és az sok mindent elárul szerintem, hogy ezt a kódot már most föltettem a kívánság listámra, a kód 4 remasteredet meg még most sem. És most már azon gondolkodok, hogy a magazin előfizetés mellé én ezt be fogom kérni. Na, ez azért elég komoly egy elhatározás. Csak az a baj, hogy utána még kell rá egy teljes játékára a DLC-khez, de azt majd valahogyan majd megoldom, vagy nem tudom. Ez nekem is nagyon fáj egyébként mostanában ezeknél a játékoknál. Igen, tehát az a baj, hogy ezzel a játékkal úgy kell számolnod, hogy ez nem egy 60 eurós játék, hanem ez egy 120 eurós játék. Igen, viszont az a probléma ezzel, hogy ha meg is veszed, akkor lehet, hogy rohadt keveset fogsz vele játszani, mert hogy kevesen veszik meg. Tehát én már többször, hát a kodnál is ez van egyébként, és a kodnál valahogy nem is nagyon érzed, hogy te most a DLC-vel játszol, mert a Battlefieldnél ott még külön playlist meg ilyeneken lehet keresni, tehát te tudod, hogy azzal játszol. Igen. Itt meg hát amit random bead. Vagy keresel mondjuk olyan játékmódot, ahol ezekkel a mapekkel játszanak, és random bead, de ott többet kell várni, akkor meg nyilván az alapjátékból fogsz, mert az több embernek megvan, úgyhogy... Nem tudom, szerintem én ezzel fogok játszani. Tehát én ezt a játékot a beta alapján úgy érzem, hogy ez a multi, ez szerintem le tudna kötni egy olyan 10-20-30, akár 40 órára mindent kimaxolni, meg ilyen hülyeségek. És akkor emellett még ott van egy kampány, ami jó 4-5 óra, és a zombi mód, ami még engem szintén nagyon érdekel, mert azok mindig jól sikerülnek a kodokban, és ezt te is alá tudod támasztani. Így van azok. Tehát a zombi mód az egy különálló játék igazából. Igen. Ha úgy veszik, akár is adhatnak külön. Nem is értem, miért ezt csinálják. És amúgy az viszont tetszik, hogy a DLC-kbe nem csak pályákat, meg fegyvereket, meg ilyeneket pakolnak, hanem a zombi mód is mindig kap új ilyen, mint hogyha season-t kapna, ilyen folytatódik a történet. Új rész érkezik új pályákkal. Sőt, ott új szereplőkkel szokott általában. Igen. Na, úgyhogy én hatalmas pozitív csalódás nekem ez a játék. Mindenki lehordta, hogy azért jön vissza, mert a BF1 visszajött, meg ilyenek. De szerintem ez nagyon egyben van. Én a múltat nagyon élveztem, az az új játékmód, ami egymásra épülő dolgok vannak, és kicsit ilyen ez a payloados, hogy tolni kell a tankot, aztán felépíteni a dolgokat, minden, az is szerintem rohadt jó. Ja, azt kipróbáltam én is, azt tetszett. Igen. A hidat nem tudtuk felépíteni. Hát ott nagyon be lehet kempelni, de gondolom ez direkt így van kitalálva, meg hát ezt majd később még lehet változtatni. És hát meg ott csapatmunka kell. Igen, Tehát kell, aki füstöl, kell, aki sniperrel leszedegeti a snipereket, és kell, aki közben ezt javítja. Igen, igen. Viszont ez nagy előrelépés, hogy az 5 fős, 5v5, tehát abból simán lehet e-sport, és ami a másik, hogy azért 4 másik embert haveri listádról könnyebben összeszedsz, mint mondjuk 12-t. Jaja, a kodra. A kodra, igen. De már nekem már kb. 3 vagy 4 haverom mondta, hogy ők is megveszik, mert hogy nekik is rohadtul tetszik. Sőt, ők a bétára is úgy ráfügtek, hogy nem igaz. Tehát, hogy fú, nagyon. Csak gondolom, én azért töröltem lenne, hogy később az legyen, hogy 10 óra után azt mondom, hogy ja, hát ez ugyanaz, mint a béta. Bár mondjuk nem. Viszont akkor néztem, hogy ez rengeteg fegyver volt már a bétában aránylag. Szerintem még ezek bővülni fognak jócskán, és akkor mindegyiknek külön még azt is szintezed, magadat is szintezed, meg a Division-t is szintezed. Én engem is ilyenekkel meg lehet venni. Uh-huh. Ezért sajnálom, hogy a Division nem Steam-es. De mondjuk túl sokat nem fogsz benne szerintem így beleölni órákat, mert én pont azt vettem észre ebbe a kódba, hogy sokkal kevesebb benne a tartalom, mint a korábbiakban. Jó, de ez beta. Jó, de tehát ez alapján már látszik, hogy mik lesznek, tehát hogy a perkek hogy alakulnak, meg minden. Hát jó, de most a perkeket, ugye vannak azok a karszalagok, azok végül is a perkek, a plusz perkek, mert a divisionöket elég gyorsan fel tudod húzni aránylag, nagy szintre, de hogyha mondjuk most mindegyik divisionben van 3-4 fegyver maximum, de hogyha tesznek bele 8-at, és azt mindegyiket ki akarod maxolni, és lehet, hogy a division is nem 5 szintes lesz, és lehet, hogy majd tudsz ugye itt is rankapolni. Hát igen, regenerál, de itt ugyanúgy lesz majd ez a... Ahogy hívják azt a Prestige. Igen, és akkor lehet, hogy mondjuk a Prestige után nem csak az lesz, mint régen, hogy kapsz egy plusz ikont, ami amúgy szerintem rohadtul kiábrándító, hanem... A plusz loadoutokat szoktak. Hanem valamit kapsz pluszba, igen. Tehát, hogy ha ezt így kitalálják, akkor az működni fog. És nekem nagyon tetszett ez a gyors lövölde. Tehát én már régen játszottam kóddal, lehet, hogy ezért is volt ekkora élmény, de ez a mész körbe, haverokkal bemész 3-4 fős partiba, és akkor véditek egymást, és akkor csináljátok a következő küldetést, a következőt, akkor erre támadtok, visszafordultok, hol jön az ellenfél, akkor lebombáztok, meg minden. Nagyon jól ki van találva. Ez az újabbakban is ugyanígy működött. Hát jó, csak ott a falon futott állaton, meg hányok. Tehát, hogy én nekem ilyen science fiction szarral mert azokat nem bírom. Én azokat. Meg ami külön tetszik, hogy nem keystreakek vannak benne, hanem scorestreakek. És nem arra sarkal a játék, hogy minden rohadt módot TDM-nek nézzél, hanem hogy pontot szerez, foglald a területet, meg ilyenek. Úgyhogy én nekem ez biztos, hogy meg fogom valahogyan szerezni, valószínűleg. Na, de Neu, most jön a te véleményed. én is a kívánság listáról teszem, aztán majd nézem, hogy... Most igazából, ugye volt a múltkor a Destiny-nek a bétája, és én a Destiny béta előtt tök lelkes voltam, hogy hú, ez a játék tök jó lesz, ez meg kell, meg minden. És akkor játszottam a bétával, és nem rossz, de azért így jobbra számítottam. Most a Call of Duty-nál pont fordítva van, nem számítottam semmire, és akkor én is játszottam vele, és ez egy tök jó játék. Igen. És így mondtam is, hogy mondom a podcastben, hogy akkor hát azért mégsem fogom megvenni, de hülyeségek, ne beszéljünk, hát tavaly is mit mondtam az előző kódra, hogy hát egyáltalán nem... nem neked érzem. Szerintem, hogyha meg akarod venni a kódot, azt kell mondani, hogy nem akarod megvenni, és akkor úgyis megveszed. Én most inkább azt mondom, hogy a kódról már nem mondok semmit, ha meg akarom megvenni, vagy nem. Viszont tényleg a lövöldözés az nagyon jó ebben a játékban, de én tényleg azt érzem, hogy a régebbi, és a falonfutós modern kódokhoz képest, itt most csak az történt, hogy dolgokat kivettek a játékból, ráraktak egy második világháború skint, és kész. Jó, de aki például hányta a science fiction-t, mint én, annak például ez is elég. Tehát, hogyha elég ha nekem nincsen 60 millió perk, az nekem annyira nem gáz. Meg egyelőre egyszerűbb nem tudjuk, hogy mi a játék. Igen, igen, tehát persze. Most, ha megnézed a fegyvereknél is, két attachmentet tudsz rátenni. Nem mindig, mert az egyik divisionnél ki tudod nyitni, hogy hármat. Jó, hát oké, de nem hatot, mint a, meg ötöt, mint a korábbi. Hát mert nem a pontokból van az izé. De mondjuk meg... most ez logikusabb is, tehát a második világháborúban az a régebbi fegyverekre ilyen régebbi attachmenteket teszel, abból nem rakasz rá 60 félét, mert akkor hogy fog az kinézni? Meg perkekből is ott volt három. Itt meg van egy még, fix. Nem tudom, itt meg egy van, az cső. Ja, úgyhogy az is kevesebb. A pisztolyokra nem is lehet attachmentet. Vagy hát végülis 5 perked lehet, hogyha a Division-t felhúzod, és plusz még az a karszallag, ami mindig változtat valamit, és azt ráteszed, tehát akkor végülis 5 passzívod van, meg egy aktív perk. Meg ugye van egy gránátod, és annyi. Igen. És a kodokban ebből is 2 volt, tehát volt egy ilyen halálos cucc, tehát gránát, vagy valami izé, meg egy taktikai. Tehát abból is úgymond dupla volt, tehát mint felezték volna ezt is. Meg maguk a pályák is sokkal kisebbek lettek azáltal, hogy most már csak ez a rohangálás van. És épp ma beszélgettem egy haverről ezzel kapcsolatban, hogy ő mondta, hogy most visszajön megint ez a hasalás dolog a kotokba. Igen. Mert igazából, tehát régebben se tűnt el, viszont azzal, hogy ugráltál, azzal... ezeket a hasonlókat ki lehetett nyírni elvileg könnyebben. Bár nekem ez annyira nem tűnt fel, hogy így ez eltűnt volna a hasonlás a játékból, mert szerintem mindig is volt ilyen. Én még azt szoktam mondani, hogy ha valakit látsz, akkor azt általában bokán kell lőni, mert fél másodpercen belül a feje lesz ott. Behasal. És kisebbek a pályák. Meg amit még mondott haver, hogy neki az tűnt fel, hogy annyira sok helyen van ez a szűk cső, hogy nem lehet kitérni a lövések ellen, hanem így egymásnak mentek, és akkor kész, ott valaki meghal, aztán futkos tovább. Hogy ez neki annyira nem tetszett. Még nekem bejöttek ezek a kis pályák. Majd arra leszek kíváncsi, hogy hosszabb távon mennyire lesz ez Kemper barát, mert én azt érzem, hogy az lesz. Csak most még ugye a béta az úgy működik, hogy most boldog-boldogtalan fölteszi, aztán így játszik vele, örül. És ez is egyébként a bétáknak a nagy előnye, hogy ilyenkor egy ilyen viszonylag átlagos játékos is, mint én, olyan keystreakeket csinál, mint az állat. Tehát, hogy én, amikor már a hardcore réteg játszik a Call of Duty-val, nem azt mondom, hogy szarul játszom, mert nem játszom nagyon szarul, de úgy megérzem, hogy többet kéne ezzel játszanom, hogy jó legyek, mert akik ellen játszok, azok többet játszok. Viszont a bétában ott ilyen mészárlások vannak, hogy ott azért boldog-boldogtalan játszik. Úgy érzed, hogy itt... Jó, hát ott letöltik a 8 évesek is, tehát, hogy... Igen, akik mondjuk néha egész jól játszanak. Igen, főleg, hogyha kempelnek a sarokban. Így van. De mondjuk a fegyverek azok nekem is nagyon bejöttek, amikből látszik, hogy sokkal kevesebb van, mint amennyi ugye a korábbiakban, mert ez mégis csak a második világháború, úgyhogy itt jó, de ez még csak béta, tehát igen. Még simán lehet, még hát mindegy. Sok szerintem is lesz. Ez már a Battlefield 1-nél is látszott, hogy oké, ez az első világháború. Jó, de ez a második, sok fegyver azért nem több lesz. Minden van. Igen, hát ez most a második, több minden van. Ja, meg ha már felhoztam a Battlefield 1-et, akkor ugyanúgy van ez a szuronnyi a rohanás cucc. Igen. Ott. Tehát ezt így egy-egyben átvették. De csak az egyik divíziónál van ilyen, a gépfegyveresnél. Igen. Ja, ezek a divíziók egyébként tök jól működnek, hogy te bármelyik divízióval hozhatod bármelyik fegyvert, igen. De a némelyik fegyverosztályra bónuszokat kapsz. És némelyik fegyvert nem tudod kinyitni, más, ha más divízióval vagy. Tehát például mindegyik divíziónál az az utolsó perk, hogy a ilyen, most nem tudom, hogy hogyan mondja a játék, legendári fegyvert kapod meg, ami ugye abban az osztályban a legnagyobb szintű, de ahhoz azt a divíziót kell hoznod, mert hogyha egy másikat hozol, azzal már nem tudod beaktiválni. Ezt mondjuk annyira nem néztem el, de valószínűleg akkor így van, hogyha... Hát a leírásban ott volt a divízióknál, hogy mit nyitsz meg, és például van a, volt olyan, amelyik gyorsabban tud futni, gyorsabban ugrik, meg gyorsabban dobja a gránátot, meg vagy két gránátot hozhat, valamelyik két elsődleges fegyvert hozhat, meg minden, és oda volt írva mindig az utolsónál, hogy megnyitja az utolsó fegyvert. Most én pont osztályt. Azt csináltam, hogy LMG-t kombináltam a Sotival, és ez meglepően jól működött. Igen. Én meg a futógépezet voltam, mert nekem alapból nagyon fura volt, hogy kevesen sprintel a gépfegyveres, mert én a gépfegyverrel kezdtem, mert ott van az STG 44, ami nekem régen nagy kedvencem voltak ott kettőben talán, azt hiszem. De aztán én szerettem, hogy van a géppisztolyos, ahol meg ott a PPSH, amit mindenki rühel, úgyhogy mondom, megyek azzal. Ami viszont külön tetszik, hogy a PPSH alapból nem kapja meg azt, hogy 55 tölténye legyen, vagy több tölténye legyen, hanem az egy attachment, ami egy plusz tár, tehát ergo valami helyett kell betenned neked azt, hogy utána több legyen a tölténye, mert abból csak 30 valamennyi. Ja. Igen. Hát ki lehet ezeket farmogatni? Igen. Napránként. Nekem ez tetszik, hogy 50 millió dolgot szintet lép, tehát ez... És akkor ugye még itt nem voltak benne skinek, mert biztos, hogy lesznek. Ó, ne is mondd. Hát ez előrendelőjézéhez... lesz. Gondolom. Amit így a Season Pass-os előtteri nem tudom milyen csomaghoz, jó drágája, ott már van ilyen zombi skin, ami valamiért ilyen lila rózsaszín hányás. Hát a zombik olyat hánynak, azért ilyen, lila rózsaszín úgy hányás. Úgy néz ki, hogy egy passzeg. Most ez nem volt benne a bétában, és most mindenki rül, hogy hú, végre egy normálisan kinéző. Jó, mondjuk a grafikát az sokan ezért fikázzák, de itt mondjuk... Jó, ezt akartam mondani, hogy amúgy aránylag, tehát medium, high grafikai beállításokkal full HD-ben nekem akadás nélkül jött a 60 FPS, de majd valószínűleg lejjebb fogom menni a grafikát, hogy még több FPS-em legyen. És én streamen is tudtam vele, úgyhogy föl van véve egy csomó minden. Igen, úgyhogy abszolút gépbarát, és amúgy szerintem ura. Direkt nem is akarnak, de jó mondjuk, tehát a Code 4 óta nem változott nagyon a grafikus motor, mert ugyanaz az alapja, de szerintem direkt nem akarnak nagyon belenyúlni, hanem úgy vannak vele, mint a Blizzard. Hát lusták, mint a szar, ne viccel. Hát ez az egyik. Egy új motorra lusták. Ráhúzni a játékot. Igen, ők lusták, de ezt azzal magyarázzák, hogy itt több játék, több ember fogja megvenni, mert ugye régebbi gépeken is jobban fut. Ó, oh, igen. Hát ez jó hangzik marketingben. A lényeg az, hogy olcsóbb fejleszteni a régi motorra. Nem is tudom, tehát ezt még mindig a régi ízét reszelgetik, mi? Igen, igen. Ami azért már látszik is rajta. Meg amúgy bízok abban, hogy jó lesz a kampány, meg jó lesz maga a játék, mert a Raven Software is ott volt, feltűnt az elején, hogy ők is segítenek. Mert ugye ez a Sledgehammer Games-nek a játéka talán? Igen, Sledgehammer és Raven Software. Aki, a Sledgehammer talán ezt csinálta a Ghostot, nem? Azt hiszem, igen, az nem lett túl jó. Nem, hát mindegy, ez már a beta alapján látszik, hogy ez annál nem lesz szarabb. Tehát, hogy valószínűleg ez egy jobb fajta kód lesz. Igen, igen, hát ez már most jobb, sokkal. Igen. És egyébként a cikk, amit belinkeltem, ott is az van, hogy a PC-s változatra nagyon odafigyelnek most. Mert hogy amikor a Ghostot kiadták, ott a PC-s változata volt a legtöbb probléma. Tehát, de azt a mai napig nem csinálták meg normálisan. Ez már most egybe van rakva szerintem. Ez is lehet látni a Call of Duty-kon, hogy azért eléggé változó a játékos szám, hogyha megnézzük a régebbieket. Tehát a Ghost előttivel is többen játszanak, meg az utánéval is, mint a Ghost-tal. Hát igen, igen. Na mindegy, nekem ez biztos vétel lesz. Tehát hogy én most nagyon kellemesen csalódtam benne. Ja, hát én meggondolom, de én is arra hajlok. De úgyis megveszed tökre. Tudom. Az a baj, hogyha ez egy ótvar szar lenne ez a béta, akkor is megvennéd. Tehát, hogy... De nem. Nem a felé. Az előzőek is nem voltak rosszak egyébként. A Ghostot is mondjuk megvetted. A legutolsó, hát azt nem is értem miért. A kutya miatt, meg a hal mesterséges intelligencia. Nem, ott valahol olcsón lehetett, mert annyira nem volt jó szerintem már a béta után se. És akkor mondjuk valahol láttam akciós, mondjuk a Ghost 6000 az... forint körül volt. Igen, a Ghost az, amit mindig a legjobban leakcióznak. Tehát majd mindenki nézze meg Steam-en, meg akár... De a megjelenés van is. Igen. Az volt a legújabb. Igen. De hogy akár mikor van kódleárazás, a kód 1 az még 20 euró, meg 10 euró, de a Ghost az meg már csak 5 vagy 10. Úgyhogy hát nagyon durva lesz. Hát 5-10-re nem ment le. Lement annyira? Én szerintem láttam 5 euróért az alapot, de abban nem volt DLC. Tehát mondjuk nem biztos, hogy Steam-en lehet, hogy Bundle Stars, vagy Humble, vagy ilyesmi. De valahol már volt 5 euró a Ghost, és gondolkodtam is rajta, de aztán rájöttem, hogy ez egy ótvar szar, úgyhogy inkább meg se vettem. Hát Steamen, Amazonon 60 dolcsi körül. Jó, hát. Jó, nem volt az a kodok azok nagyon jól tartják az árukat, úgyhogy hát, az a baj, hogy itt, nekem most ez tetszik, és én abban nem bízhatok, hogy ez 3 év múlva 5 euró lesz, az a baj. Hát így van. Így van. Tehát a koddal tényleg az van, hogy vagy megveszed, mondjuk jó, az a Steamen a régebbiek, tehát mondjuk a 1-2 évvel ezelőttiek már egész korán bekerülnek ilyen akciókba. De hát ilyen fél áron. Tehát... Ja, itt van, 15 dollár volt a Ghost. Na, akkor 15 dollár, jó. Legnagyobb. Valami ötös emlékeztem. De 2014. november 29-én. Igen. Úgyhogy... De egyébként én tök szívesen játszanék ezekkel a régebbi kodokkal is. Csak benne jobban kíván, mert az lenne a legjobb tényleg, ha ezeket leakcióznák, mert akkor megvennék az emberek, és a multi egy kicsit felpörögne. Most a cikkben is az van, hogy hát a régebbi kodokkal nem nagyon játszanak az emberek, már multi, tehát miért játszanának, basszus. PC-n akkora verseny FPS-ekben. Hát nem, meg ez olyan, mint a sportjátékok. Tehát kijön az megveszi az ember a legújabbat. Hanem? Igen, kijön az új, és akkor a régi már haldoklik. Tehát, hogy még akkor is fognak vele játszani, de már korán sem annyian. Tehát ezt a FIFA-nál, az NBA-nél, az összes ilyennél észreveted, és a kódnál is. És hogyha néha van egy olyan rész, mint a kód 2 vagy a kód 4, ami ilyen grandiózus, akkor ott azért megmaradnak egy darabig a játékosok. Vagy mondjuk a Black Ops-nál például. Ja, jó sikerül, meg a PC port jó, akkor a PC-sek igen, azok, igen. Azok rárepülnek eléggé. Na, úgyhogy is probléma a PC-port. Nekünk tetszett. Nekem, meg haveroknak is, meg akkor ezek szerint neked is. Jó, bejött. Majd, hogyha hallgatjátok, akkor ti is írjátok meg, hogy mik a vélemények, hogyha kipróbáltátok esetleg, vagy néztetek róla a videót. Bár mondjuk én néztem videót is, meg streamert is, és volt egy streamer, aki folyamatosan fikázta, bár mondjuk az olyan típus, hogy mindenkit mindent fikáz. És már majdnem írtam a csetjére, hogy te figyelj, ez béta, és amúgy ez sokkal jobb, és amúgy... És te amúgy meg egy kretén vagy. Igen, kretén vagy, és csak azt szeretném megkérdezni, hogy haltál már meg úgy valaha játékba, hogy nem az ellenfél csalt, vagy nem küldted el a francba, mert folyamatosan az volt, hogy kiállt a tér közepére, lelőtték sniperrel, és akkor ez egy Kemper geci. Jó, arra ment egy folyosóra, lelőtték shotgunnal, shotgunos geci. És folyamatosan mindig, tehát ő sose hibázott. Amit halljátok, ez sem egy családbarát műsor. Ja, bocsánat, igen. nem az. Egyik sem volt az. Majd kirakom a honlapra tényleg ezt a szókimondó csúnya szöveg kis ezért. Így van. Nem, egyébként az iTunes-on ott kint van. Tehát hát ez valaki az iTunes-tól, vagy nem tudom, az Apple-től meghallgatta az adást, és így odarakta ezt a plecsnit. Hát meg is érdemel. Hogy, hogy kerül oda. Vagy lehet, hogy már eleve, hogy játékokról beszélünk, és az már ott nagyon régóta nem family-friendly content. Ja, hát igen, ott már 18 pluszos, hogy már ilyen vagy GTA, meg ilyesmi. Beszélgethetnénk egyébként a streamerekről, de lehet, hogy abban jobb, ha nem megyünk bele. Inkább ne. Én is szoktam, tényleg majd nézzétek meg. Igen, kint igen. Itt van a Call of Duty-t, most játszottunk nemrég. Ott volt egy olyan egész jó kis streakem, ilyen 7-1-jel indítottam. Az úgy tetszett. Aztán nem tudom, volt egy csúnya halálom. De amúgy, nem tudom, nekem tetszik, ja. De tényleg az lesz, hogy miután kijön, utána jön a fekete leves. Tehát jön a mikrotranszakció, jön a minden anyám kénye, meg hogy nyilván nem ilyen fogalomtalan emberkék fognak játszani, akiket könnyű kilőni, hanem folyamatosan fekszekkelek majd én is. Az, hogy jön a mikrotranszakció, az annyira nem gáz szerintem, hogyha ilyen kozmetikai dolgok. És nem azért elég szarul tudnak kinézni némelyikek. Ja, persze, de most a tiédre nem kötelező rárakni. Tehát, az ellenfelet meg illúzió romboló, hogy ha jön az ellenfelet megölöd, mert miért használod ezt az ocsmány szar, gyere ide megöllek. Tehát, igen. Na jó, hát akkor mind a ketten behúzzuk valószínűleg, így vagy úgy, de megoldjuk valahogy. És csak az a kérdés, hogy a season pass-szal mi lesz? Hát, atya úristen, az a baj, az még egy játék, és ez így rohadtul fáj. Nagyon drágák így. Mit is mondtál, te mihez akarod behúzni? Magazin előfizetés mellé. Még nincsen, még nem választható, nincsen. De lehet, hogy később lehet, mert általában mindig magazin előfizetés kapok karácsonyra, és akkor már beadtam öcséméknek, hogy én arra gondoltam, hogy ezt a játékot választanám, ha választhatnék. Aha, hogyha érted. Aha, hát ez jó. Jó, ez az ajándékválasztási dolog. Igen. Én is bejátszom, hogy srácok, itt van ezeket. Itt a lista. Ezekből, igen, itt a lista, valamit húzzatok ki. Igen. Úgy kéne. Nem is hülyeség. Hát így azért nem megmondani telébe, hanem így terelgetni. Hogy jó helyre nyúljanak a polcra. És ne az új Assassin's Creed-et vegyék le. Tehát, hogy érted, ez állítólag az is jó lesz most. Hát, én már nem bízok semmiben. Lesz harcrendszer. Vagyis, hát, na, ezt úgy akartam mondani, jó, hogy... Jó, én is, igen, hogy javul a harcrendszer, mert lesz benne. Hát, mondjuk hatalmas előrelépés az előzőekhez képest, ahol igen. Konkrétan két gombot nyomtál, és a 600 embert legyőztél. Így van, így van, így van. Hát, és milyen érdekes, hogy... Meglátták, hogy ezek a játékok, amik mostanában ilyen értelmesebb harcrendszerre jönnek ki, azok sikeresek, meg működnek. Igen. És hogy milyen érdekes, hogy milyen sok játék lemásolta a Batman harcrendszert. Például most nemrégiben a Middle-earth Shadow of Mordorral játszottam, és abban is kicsit hasonló volt, és az mennyivel jobb, és az Assassin's Creed-nek is tök jól állna egy ilyen harcrendszer, és ők meg és mentek belerakja. Erre. Most, igen. Igen. Kicsit de... Dark Souls fele, de már az is inkább ilyen komplexebb, mint ami hát korábban kellett volna ezt belerakni, szerintem. Így van. Úgy egy 3-4-5 résszel ezelőtt. Na mindegy, ők tudják. Na jó van. Mindjárt kezdődik a meccs. Nem akarok mondani úgy, vagy utalni semmire, csak is sugallom. Oké, oké. Igazából végigmentünk ezen a három nagyon vaskos témán. Így van. Úgyhogy ez most egy ilyen rövid adás volt. És hát akkor ne is húzzuk tovább. Jön, csak a Steelers, menjetek meccseket nézni, meg kodozzatok. Igen, a Steelers, én is ezt akartam mondani, pont. Akik sakkozók, ha jól tudom? Igen, igen, sakkozók, igen. A Pittsburghi sakkozók. E-sport, ez e-sport, várjál. Igen, hát, igen, igen. Virtuális sakk. Jó, valamit csinálnak, ami sport. Az úgyhogy menjetek, nézzetek ilyet, vagy játszatok. Így van. Úgyhogy akkora is köszönünk. Sziasztok. Sziasztok.